Raz na zawsze. Słuchaj, usłysz. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Życie daje nam ciągłe lekcje. Te bolesne są skuteczne. Skórę mam już grubą całkiem, ale może zgrubieć jeszcze. Jeden koleś z drugim chcieli, żebym się pogubił. Chcą zapędzić cię pod ścianę, żebyś musiał ich polubić. Z tym, że jestem kęki, mam wyjebane i to powinieneś wiedzieć. Mam od zawsze swoje zdanie, gierki zostaw je dla siebie. To na przyszłość jest do wszystkich, jeśli jeszcze któryś nie wie. Zobacz, widzisz tam wysoko, tak to ja fruwam po niebie. Słuchaj, nie dam się zrobić jak dzieciak, słabe kariery nie na moich plecach. Możesz podgryzać i szczekać, u mnie konkrety i przekaz zawsze. Kto robi słusznie, historia osądzi. Ja za prywatne pomagam i łączę, ty za państwowe dzielisz, mącisz. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Nikt nie myśli już o prawdzie. Mają media, każdy własne. Komentarze, posty, lajki z nich strzelają jak popadnie. Teraz trzeba wierzyć ślepo, być zamkniętym w swojej bańce. Jeśli się wychylisz nieco, grozi ci samotność w hańbie. Ja się nie dam na to złapać. Jestem tam, gdzie własne zdanie. Nikt nie może mi nic kazać. Choć próbują się przymilać, korumpować i zastraszać. Z każdej strony po mnie spływa. Niezależność to podstawa. Nie jestem twoim kolegą, nawet jak czasem myślimy podobnie. I czy to prawo, czy lewo, jak się nie zgadzam, to tego nie poprę. Nigdy jak kukła w szeregu, odrzucam wszystko, co głupie i podłe. Liczę, że w końcu to dotrze, że dla mnie człowiek jest zawsze najwyższym dobrem. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę. Jeden macher z drugim się uparli, żeby zrobić ze mnie kukłę. Ja w to nie wejdę, nie pójdę.